türküsü dolanır yüreğimde. Ben sana sevdalı yüreğim ellerinde. Bir sevda türküsü dolanır yüreğimde. Ben sana sevdalı. Hasret gözyaşı dökülür gözlerimden. Ey benim kara sevdam, mahrum etme sevginden. Bir hasret gözyaşı dökülür gözlerimden. Ey benim kara sevdam, mahrum etme sevginden. Aşkına yanar bu gönlüm.